بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة في ثوب واحد باب د بیان د مسکی پجامه وکي وصفت لبسه او صفت او طریقہ دا غید اغسطو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان سائلن یو تپوس کون کی تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ان الصلاه فی الثوب الواحد فبارد جامو کی فبارد مسکی پجامی او کی چیو جام کی او صادر کی مسنگ دے فقال ذا الله حبيب فرمائل وَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَان وَلِيْسْتَاسُ دَطُولُ دَفَارَ دَوَجَامِينِ لگورا دی کی دلیل دے چی پیو جاما کی مزجائز دے او پا دوو کی بہتر دے نو په یو جامه چې د نورانی پاغې کې مز درسته و به قال حدثني حرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ها و به قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليس قال حدثني ابي ان جدي قال حدثني وقيل ابن خالد كلاهما ابن شهاب بن سعيد بن المسيب وابي سلمه نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله هذا نور سبقونو عالم دي حديث لكن كده کی نہیں بدی فلکی نہیں حدیث ولا رواه وبه قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ويواز ورکړو یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم فقال ايصلي احدنا آیا مزبک یو زمون په یو جامه کې یو جامه کې مشکول شي فقال او كلكم يجد ثوبين ولتاسو کې ټول دو جامې مومي هغه وخت دومره د تکلیفو چې دوی مجامه چانو مندا یو ساده نه بدلنګ او د کمیسکار غستو و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و عمرو الناقد وزهير بن حرب جميل بن عينا قال زهير حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لا يصلي أحدكم مزدن کئی او د تاسونا فی الثوب الواحد پیو جاما کی لی سالا عاتقیه منو شیون چنوی پو گود د دین سشی اکل چی جاما دی پا سرکڑی او پوگو سشی نی نو سړی په امن نی چې عورت سرګن نشي اکل چې په وګړي واچولا نو دا جامه مضبوطه شي او یو سادر نه د لنګ او کمیس کار غشتو طریقه خو دریا زده کړ ناغا بیا کچاله نو ورزین ولو کړ چې دې طریقې باندې یو سادر سربکار کړ وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامان شام ابن عروه نبي ان عمر بن ابي سلم رضي الله عنهما اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد جمد كل يومك مشتملا به او ځان ځان غړلو په دې کې په کور دومه سلام رضی الله عنها کې واد عن طرفه علی عتقه او اچول یو طرف نه داغه پوغو وی گئی کنا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم ان وكي قال حدثنا هشام بن روان به بهذا غیر انه قال متوشحا ولم يقل مشتملا لفظ ده متوشحا ویل معنا د دواړو یو ده وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حماد بن زيد هشام بن عروان به عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مزكول فقور ذو أم سلمة رضي الله عنها كيف في ثوب فيوجامك قد خالف بين طرفيه الآغي پا طرفنو كي مخالفت روسته يعني پا وقوية چوله دا متوشحا دا مشتملا او خالف بین طرفه در واړو یو معنا دا و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد و عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد موزیکول په جامه کې ملتحفن به او التحاف کړو مخالفن بین طرفه معنا او مقصد د ټول یو دی ادا دازي دوه طریقې دی یا د یو طرف نه راولي نو غوټه چادر پلیس کوله پسینه ورکیا یا شا طرف لور کی زاد عیس ابن حماد فی روایته قال علی من کبیه اغی ویلی پو گوی را چونیو و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن و بی شیبا قال حدثنا وکیون قال حدثنا سفیان و نبی زبیر جابر رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قتله نبي عليه السلام يصلي في ثوب واحد مزكول بيوجامك متوشحا به او دا سپو گوی راچول و او مخلی تڑل و او دا پدا سی طریقه چو تڑل شی نارینا پکی دوم وال شی او دا مسئلہ دا نارینا او دا د زنانو په دې کې مزنه کیږي ځکه د سړي عورت خود نامې نه زنګونونو پورې دی یا نامه پکې نشته د بازه او ائمه په ني د بازه په نشتا دا چې دا شیو کینو دا عورت پټ شو او د حرې زنانه خټول بدن سشه دی عورت ته نو دا غره احادیثو کې چې ذکر اوري دا د مزد ناری نه و ده و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان وها وبي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان جميعا بهذا الاسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد الله په حبيب د نشو مو په جامه کې مشکولو وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن عبد الزبير المكي حدثه انه راى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب مزكول في جامك متوشحا به زان پکې پدی طریق ران غړلو وعنده ثيابه اجامي ورسره او په یو جامه کې مشکولو د خلکو لخیل چې ګوره جواز ور لخیلو چې په یو جامه کې مز درسته اگر چې په دوو کې بهتر دی جامه پرتی اتا سورتی رو رسو به ترام شي آکاس ور وی دل ګوره په یو جامه کې مشکای هغه د دې وجنه خو می کول چې ستا غوته ناپو هغو ګوري عدل ادا په حاصل شي چې ضرورت وی نو په یو جامه کې مشکی وقال جابر رضی الله عنه انه دیش دې را رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم دد الله رسول کتل او یصنع ذلک چدا سی کول و به قال حدثني امر الناقد و اسحاق بن ابراهيم واللفظ لعمر قال حدثني ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه دخل سيدي وردن نشيو په نبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرأيت يصلي على حصير ماوقت چې موزي کول په پوزي نو کزان لسوک جان ماس پوزه سادر غړی نو دام درستی یسجد علیه پاغه به سجده کولا یودا سی شی پزمک غړول جستاو دزمک په منس کې پردشی نو دا جایز دی جامه دا پوزه ده د وړی کپڑا دا د ویختو دا داد جمهور علماء کرام و مسلک ته چې درستی ورایته باوقت یصلی فی ثوب واحد فیو جامکی مشکول متوشحم به اپاغه باندې دا سی توشح کړی وا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه او ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه و به قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن موسر كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وفي روايه ابي قريب واد عن طرفي اچول يود دي جامع دوار طرفنا على ثقي بخلوغو اور روایت دا ابو بکر او د سویسه متوشحم به کتاب المساجد و مواضع الصلاه